وتي ايه كمين ومختصرين وقتي كتا اذان و خطبه های عربی نماز باقی ہیں، سعی کنم پیرامون آخرین آیه سوره مبارکه یوسف علیه و علی نبینا و جمیع الانبیاء الصلاة والسلام کے در دو جمعه قبل از جمعه گذشته تلاوت کنگ بودگت ادامه بدهیم. ای آیه کریمه مفاهیم مانند سایر آیات قرآنی خیلی بالا و بلند قرآن عظیم در ای آیه بندگان خدا و پیروان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم به اصل موضوع و هدفی که قرآن مجید نازل کنگ بودتا و نبی مکرم اسلام علیه الصلاة والسلام برای هدف انجام و ادامه دیگا مرعوس کنگ بودتا تمام عالم بشریتا اهداف طرفا متوجه فرمانی. و هدف ایشی که ما باید قرآن مجید به عنوان یک کتاب و بهترین کتابهای آسمانی و کلام الهی باید تلقی بکنیم. و نبی اکرم علیه الصلاة والسلام که قرآن مجید بعنوان اسوه حسنه بهترین الگو و بهترین نمونه برای مسلمین و عالم در تمام ابعاد زندگی معرفی فرمایند. هر چیزی که در قرآن بیان بود و آنچه پیامبر اسلام علیه الصلاة والسلام و عزوتی فرمایشات و گفتار سخنان گوهربار و کردار و عمل نحوه زندگی و برخورد در تمام زمینه ها شخصی فردی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، دینی و دنیوی برای مردم تبیین فرمائند تا آیان باید ما آویزه گوش و مورد تمرکز و توجه و تی هوش قرار بدهیم. قرآن مجید یک دریای ناپیدا کناری یک دریا و بحر محیطی ہیں که در قرآن مجید از هر چیز تبیین و بیان موجود ہے. و خود قرآن اعلام فرمائند تا که هر چیز در قرآن مجید بیان کنه بودتا. از علوم، معارف، دانش، پند، قصص و حکایات، واقعات ملل گذشته، حوادث تلخ و شیرینی که برای این عالم فانی انسان و موجودات از دیر باز، از گذشته تا دوران نزول قرآن پیش یادگان برخی از آیان بازگو کنه گوته. اخبار ماضی و گذشته به تعبیر حدیث در قرآن موجوده. بعضی قصه ها و واقعات اقوام گذشته در قرآن بهترین کیفیت بیان بوده که در ایمیان قصه و واقعه حضرت یوسف و زلیخا در سوره مستقلی با نام سوره با نام حضرت یوسف علیه السلام تحت عنوان احسن القصص بیان کنه گفت. نحن نقص عليك احسن القصص. پیامبر علیه السلام مخاطب الله عزوجل دی آخرین و برترین پیامبر ارشاد فرمانی که ما در این سوره زیباترین قصه ها زیباترین قصه های برای تو بیان کنیم. و اشاره های زیادی در مورد حوادث و اخبار مستقبل و آینده در قرآن و احادیث موجوده. چرا انسان طبیعتانی طبیعت انسانهای مطابق از مطالب گوناگون در قرآن و حدیث گفتگو کنه بودتا؟ آیا یک حکایتی در قرآن ها به حیثیت یک حکایت و واقع ما یک گوش دارین و تمام بی تفاوت از کنار آی رد بین؟ اگر جریان آمدن عذاب الهی بر قوم های عاد و ثمود او من حضرة النوح، و آدگه مللی که در قرآن آنی واقعات ذکر بوده که چگونه بعد از پرستادن پیامبران به قومانی طرف ها و بعد از شی که آن پیغمبران و تی حق رسالت و تبلیغ احکام الهیه به جای آرد، ولی قومان از وتی بد قسمتی و بی نصیبی نه تنها انبیاء علیهم الصلاة و السلام سخنانش باور نکو که بعضی از پیامبران مجبور کنگ بودن که چوتی ملک و شهر و دیار جلاوطن ببند و بروان با بعضی انبیاء علیهم و علی نبینا الصلاة و السلام شدیدترین برخورد تا مرحله شهید کردن پیغمبران انجام دیگ بود. بنی اسرائیل قرآن فرمانی مورد غضب خدا قرار گه، ملعون قرار دیگ بود و ذلت و حوان و خاری و پستی و زبونی مور همچنان که بر سکه ضرب کنگ بی بر چهره و پیشانی ای قوم ضرب کنگ بو ضربت علیهم و ذلت و المسکنه و باعو بغضب من الله. هر کجا که رفتن، هر کجا که روند همراه با غضب خدایا، با خشم الهی ها مواجه هم. چرا؟ ذلك بانهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. حتی از بزرگترین فجیترین شیطنت به شهادت رساندن پیامبران آیا خودداری نکو، پیغمبرانش شهید کو، انبیای الهی در مقابل آخر خواهی و نصائح دردمندانه که پیغمبران به آیان کو پاداشی که این ناجنسی قومان دا ایشی یک بازی از پیغمبرانش به شهادت رسید و قتلش کو کشتنش ناحق. ظاهره که نبی خدا که شهید که نبی ناحق شهید کن. لذا اگر در قرآن از قصه های گذشته گفتگو بودتا، یه آیه کریمه در آخر سوره مبارکه یوسف علیه السلام بعد از یک گونه بیان و تبیین تفصیلی جریان حضرت یوسف علیه السلام آخرین آیتها قرآن مجید فرمانی، الله ذوالجلال فرمانی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حقا و ز ضرور یقیناً در قصه حضرت یوسف علیه السلام با برادران یوسف و جریان حضرت یعقوب پدر یوسف علیه السلام و برادران یوسف که با ناهنجاری و از سر حسادت کینه توزی و کینه ورزی نه تنها حق برادری یوسف علیه السلامش زیر پا قرار داد پای مالگو بلکه جفای بزرگ نافرمانی عظیمی نسبت به حق پدر بزرگوار و نبی شایسته از انبیاء الهیت حضرت یعقوب علیه السلام نافرمانی هم یه فرزندان از سر نالایقی و فرمان برداری شیطان و ابلیس لعین مرتکب بودن تو آیه قلبش هم رنجین تو آیه نافرمانی مرتکب بودن. ضمیر قصصهم لقد کان فی قصصهم مفسرین فرمانا ای ضمیر مرجع یوسف علیه السلام زلیخا و زلیخای دستگوهاران مصر عمرا و سلاطین و شخصیتهای بزرگ حکومتی جنینانی که با ترتیب آنی حرکات طرفا قبلا اشاره بود این مجموعه و همچنین حضرت یوسف براتان و یوسف علیه السلام پدر اشام مراد بودن کنه که در قصه یوسف علیه السلام و آیه پدر و آیه برادران و آیه مقابلت ها یعنی مگه براتانی ظلم و جفا یک طرفی زلیخای ظلم و جفا و آیانی تعدی و تجاوز و چشم داشت نامشروع به عفت و عصمت یوسف علیه السلام لقد کان فی قصصهم عبره این مجموعه حکایت و قصه هایی که بیان کنگ بودتگا عبرت و درس و پند و سبق ها موجوده یا اینکه ضمیر قصصهم مفسرین فرمانن که تمام پیامبران فی قصصهم یعنی قصص الانبیاء پیامبرانی که آن قصه در این صورت به تفصیل مثل یوسف علیه السلام قصه با تفصیل در این صورت بیان بوده و آدیگه پیغمبرانی در آخر این صورت اجمالی اشاره کنه بوده یا در سوره های ما قبل مثل سوره هود علیه السلام قبل از سوره یوسف سوره ابراهیم علیه السلام این نام سوره یانا که به همه انبیاء علیه السلام که آیانی مبارزات و آیانی حق طلبی و از طرف قوم آیانی نافرمانی پیشیتا و یک ویژگی های خاصی الله تعالی در این سوره هم بیان کتگم و این سوره به همه انبیاء نام سورتا نامگذاری بودگا حضرت هود علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام یعنی واقعات و قصه های انبیائی که باوتی قومه آنی واقعات نشیب و فراز خوب و بد سعادت مندی افرادی که آنی قومانی تا از آن پیامبرانی خبران اطاعتش کو آنی عاقبت و انجام فرمان بردارانی چی بود و به کجا سربلندی ها و عزت مندی های دنیا و آخرت نائل بودتا. قرآن اشاره کتا به آیا و آ افرادی از آقوما که به علت نافرمانی و ناش شنوایی سخنان و پندها و اندرزهای دلسوزانه انبیاء الهی علیهم و علی نبینا الصلاة و السلام با قساوت قلب با بدبختی و شقاوت و شومی آیا برخورد کو به چه عاقبت بعد و روزهای سیاهی مواجه بودن و چه عذابهایی از جانب الله ذوالجلال به سراغ آیان رفت و پیامبران نجات حاصل کو گونوتی فرمان بردارین امتیان فرمانی که لقد کان فی قصصهم عبره. تمام ای پیامبرانی قصیان دارای عبرت دارای درس. قرآن قصه صرفا به خاطر قصه گویی و حکایت و سرگرم کردن مردم بیان نکن. فرمانی در قرآن اگر قصه یا قصه های از گذشته ذکر بودا به خاطر عبرت پذیری سایر مردم، مردم زمانهای بعد این قصه ها بیان کنه. اما این عبرت، عبرت پذیرفتن، عبرت پذیری، درس گرفتن از این قصه ها حقیقی و واقعی که هیچ گزافی در این واقعیتان نیستی، واقعیت مطلقا این قصه ها که قرآنش بیان کن. و امرو چیگی؟ عالم پیش رفته تحقیقات و تفتیش ها در قسمت های باستان شناسی و ردیابی همه واقعات قرآنی آ حقایق عینی ها که قرآن بیان فرمانتگان تا مروچی در ای عالم هستی آ نقشه موجود و ثبت و ضبط هست. قرآن وقتی که قوم عاد واقعات بیان فرمانی و آیانی قدرت پیشرفت علمی تکنولوژی توان جسمانی در ساخت و ساز خانه ها و منازل مستحکم مروجی ماهرترین مهندسین عمران و مسکن علم و فن هنر سر بعد خط قرمز بکشه در مقابل آیان صفر مطلق. مروجیین مهندس با وتی علم هندسدانیا با چقدر ابزار محاسبه یا از سیمان و میلگرد و فلان و فلان و فلان یک ساختمان بتونی محکمی بیان کن که در ادرکن که در وصف آیی فوقی لالایی که نگبید که شی زد بوم به مثلا در موقعی که ما منطقه بمباران قرارم ببی پناهگاه بهترین پناهگاه یه ساختمان آقا مهندس. اما در چند کیلومتری مدینه منوره جای قرآن فرمانتا لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین قوم عاد وقتی که پیغمبرانا تکذیب کو وقتی که الله نبی سخنان آیا قبول نکو و نافرمانی راهش اختیار کو، اقام مهندسی بردا قرآن بیان کن، کانو ینحتون من الجبال بیوتا فارحین، آیا سیمان و سنگ و آجر نیا وقت ضایع بکنن که سر به سر بکنن تو کار کنن ساختمان اینچنینی ارکنن؟ ینحتون من الجبال، آیا کوهان تراشت، کوها صخره های سخت و سنگین و سفتا، آیا چنان تراشتن و انتها خانه های ادشکوک؟ الله قرآن فرمانه بیوتن خانه های فارهین که در آیان با رفاه در آسایش، نه که سوراخ های مثل سوراخ های موش و سوراخ های مار و سوراخ های حشرات، بلکه بیوت، بیوت جمع بیت یعنی خانه ها، دستگاه های از خانه هایش ادکو، کوهانی تراشک ذریعه یا کوهانی سوراخ کنگه ذریعه تا در دل کوها سر صخره های مستحکم طبیعی ده، آیا خانه های محکم و مستحکم براوت ادکوت کو انتها با کمال رفاه و عیش و عشرت و راحت در آیا زندگیش. برای کسی که از مدینه به طرف تبوک حرکت کن، جایی که رسول خدا علیه التحیت و السنا آخرین غزوه پیغمبر غزوه تبوک، قرآن آیا با ساعت العسره غزوه عسره در تاریخ دا بخاطر ای آیا قرآن اگه ثبت کنگ بودتا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يقينا وتحقيقا خدا عز الجلالة وتي النبي سرا باوتي لطف عنايته كرم نوازي الشان وتي النبي سرا توجه فرمائه، و الله ذل جلاله و تی لطف و کرم و رحمت باران نازل فرمایید بر مهاجر و انصار یاران و صحابه پیغمبره که در سختترین ساعت زندگی با پیامبر آیا پیغمبر همراهداری، پیغمبر رفاقت، پیغمبر نصرت، پیغمبر علیه السلام همیاری و ای همکاری و الله دین نصرت آیا اختیار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره، آن که در سخترین ساعت های زندگی پیغمبر علیه السلام اتباع و پیغمبر یاری و مددگاری و همراهی آیا ترک ندا. از این طرف فصل تابستان و گرمای مدینه و لوار مدینه و گرمای مدینه در این فصلا هما کس زاند که بودا رفته، در حالی که پیامبر دعا فرمایی خدایا مدینه تب و تپش و تب و گرما و وبا و بلا و آیه بعد تندیا چه دا منتقل کن چه مدینه جحفه یا ببری، شکی نی که پیغمبر دعا قبول بودتا، ولی آن مقداری که تقاضای فصل، تقاضای وضعیت جغرافیایی زمین آن منتفی نه، هنوز هم یک مقدار در تابستان ها همان چنانکه یک منطقه کبیری در زمستان نسبت به جاهای دیگه زیاد سردوی و در تابستان هم زیاد دارای لوار و باد سوزان و گرم مدینه، وضعیت مدینه شریفه همیشه، و حضرت در حدیث فرمایی که بر این گرمای مدینه هر کس صبر بکن و در مدینه بمانی، آیی ای بشارتها، ای فضیلتها، ای مقامها، ای رتبه هست. فصل تابستان و گرمترین موقع بلوچستان مردم شما خوب زانی که مشم منطقه هم که از این بعضی اوضاع و حالات استفاد شبیه برخوردار گرمترین فصل گرما زمانیه که درختهای خرمای محصول و آنی خرما باید آماده ببی، حرارت آفتاب باید آنها پخت بکن، مچه کنک و کلونتان باید به خرما تبدیل بکن. این گرمترین فصله. مدینه غزوه تبوک در زمانی پیشیاد که مدینه تا همی فصله خرما رسگتا، دهقان زند که اگر چنانچه خرما یاوتی سوند مکن، نگهداری مکن، یه فصل تا رچید تو زمین سرا زائی بی برباد بی رو. اهل مدینه از وطنی سرمایه یا گذشتش کو بخاطر جهاد در راه خدا، طرف مقابل هم مکه قریش قوم نها که جنایی حداقل یک صدوم یک درصد توقع رعایت فامیلی و قومی و همه هم ملیتیه مراعات چنان توقع ببی، یا اینکه آیا یک قومی هم که دارای آینی دارای مذهبی نهت هم مشرکین مکه فقط کورانه تقلیدی از آبا اجداد بود فرستش هسته، اما مسلمانان که با ایده با عقیدت و ارادت دینی که ما در ایراه در کفی از دو تا خیر خالی نهیم، اگر کشک بین به مقام بلند شهادت نائل بین در ایراه، اگر زنده برگردین به سلامت در حالی برگردین که شاد هم مال و ثروت و غنیمت از کفار هم به دستیاری از لحاظ دنیوی مادی و از لحاظ معنوی ما رتبه و درجه و لقب غازی راه خدای هم حاصل کنیم. در مقابل ملل کفر و شرک عرب که آیان دارای آیین و دین این حتم مبارزه کنگ، با مقایسه در مقابل مبارزه با اهل کتاب آن زمان، کسانی مثل لشکریان روم و یهود که وقتش دارای آیین و دین و کتاب و انتصاب ولو دروغین به پیامبران قائلتا مثل مسلمانا، آیا وطا روی یک آیین تصور کو و با دیدگاه دینی با مسلمانا مقابلش کو، در مقابل رومیان رها دگد، رومیانی که آیا وطا نصرانی و پیروه انجیل زند، و همچنان که مسلمانان در مقابل آیان مبارزه یا یک وظیفه دینی تلقی کو، آیا هم وقتی دین منسوخ شده حفاظتا از آیت دفاع کنگا براوتی یک وظیفه دینی زند، و چه لشکری در چه آماری که از صد هزار و صدها هزار متجاوز، شخص هرقل یا هرقل قیصر روم شخصا برای مبارزه با مسلمانان آماده بود. پیامبر علیه السلام در هنچین گرمای فصلی اهل مدینه تمام سال زندگی امکانات و و وسائل زندگی جمعوری فصل و حامینه و درخت های خرما که ای خرما آیانی پول بدلت، آنی سکه بدلت، آنی خوراکت، آنی غذایت و آن معاملات دوگا خرید فروش وسیلت، آن اسب خرید گو با هارگ و خرما، شترش خرید گو با همی چیزا، آیا مبادلات کالا بکالای تا با اشود زندگی اداره کو، اما از همه چیز بخاطر رضای خدا و فرمان رسول الله گذشتن سر دست و فاصله مسیری که 500 کیلومتر پیاده و فوقی با شتر این مسیرش حرکت کت رفتن، وقتی که به مطام حجر سر بودن، جایی که عذاب الهی بر همه قومی که در دل تلار و سنگ و کوهای محکم جبال به تعبیر قرآن آیا زندگی کتگا و ایوتی مساکن و پناهگاهانش بزرگترین پناهگاه تلقی کتگا، بهترین آسایشگاه تلقی کتگا، اما وقتی که الله نبی آیا نافرمانی کو و عذاب خدا به طرف آیا متوجه بو، الله ذوالجلال پیامبر و آیا خدا حافظی کتو چنایا ودای کو گشتی بدبختان شما منی عذاب خدای آثار من شگندگونون برای شما پیدا گم و من دیگه با شما نتوانون بمانو ادا که عذاب خدا که یه تر خشک نزا من رفتم گشن که پیغمبر جدا حرکت کو به طرف مکه معظمه. عذاب خدا وقتی که یاد مروچی آثاری از آنیا نمند در هما پناهگاه هایی که تا بخال دنیای از آدم تا این دم نظیری پناهگاه ها در استحکام بود ندیسته، همه محکم ترین پناهگاهانی تا عذاب خدایشانا چنان تار و مار کت و نابود کو که فیها سرعا کانهم اعجاز و نخل خاویه، مزم مزنی مچانی گنتانی پیماشانی جسد کبتگتن زمین سرا سرنگون بتگتن نابود، و مروچی کسی که از این مسیر گذر کند رود بودا همه خانه ها که مملکت عربستان باز شنی دروازگان یک بخاطر باستان شناسا و کسانی که بودا برای عبرت باد برام گوشک نبی که برای تفریح، چون پیامبر علیه السلام وقتی که رفت این جاها که رسید حضرت آوتی چادر بودی سر مبارک دارده نلوٹ دی که شام بچاری ای چیزان بگن دی ای آثارا عذابه که بر ای قومی حتا بگن دی تش و سر مبارکی پایین گفت و تی شطر سواری سرا و تی همراهانی فرمائیں که چدا زود حرکت کنی که ای همه مکانیه که صدها سال قبل ادا اللہ ای قوم سرا ای منطقه ساکنان سرا عذاب نازل کتا، ادا مکس مکنی ادا مداری توقف مکنی و تی اسبان و شترانا چابک بجنی بسرعت حرکت کنی و ادا گریوان بی تو حرکت کنی، کسی که گریوه بگر یہی نیت چی یاد عذاب الہیہ تباکو و تا مثل گریہ کنندگان شبیح بکنی تو چدا رد با ای حال پیغمبر رد بو مروچ آیا برای پلهانی تازه کنگ بودگا و همه دروازه یا عجیب و غریب چه مروچ این قصر و کاخانی دروازه یا کسانی که رفتگن فیلم برداریش کتب منش نشان دادگن عجیب نداری آیا بعضی صحابه متوجه نهتا آیا چمی منطقه چاتیا آب برداشت کو بازی اوتی آرد خمیر کتا، حضرت فرمائی ای آردان پخت مکنی مبریتش که با ای آبا که ای منطقه تا چی ای سرزمین معذبا ای آب استفاده بودا آبان بریچی مشکانی و آردی که با ای آبان خمیر کنک بودا آیا به شتران باره نیواتی مبریت هرگز. لذا قرآن اگر یہ قصه و حکایات بیان کرد چرا فرمانی لقد کان فی قصصهم عبرتون، اشان درس آموزش این قصه ها سبق درس عبرت ها. اما برای کی از این وحشتناکی حالات یا از واقعاتی که قرآن بیان کرده، قصه های چون قصه یوسف علیه السلام که در آیه حضرت یوسف دوران شباب و جوانیه، انفوان جوانیه، در حال قوت غرایز جنسیه، تها آیه مقابل تها تمام دنیای زیبایی ها، جلوه های شیطانی کاملا اوریان و برهنه جلو آیی آماده یان تو دعوت دیان به طرف گناه ها. اما جوانی که خدای عصمت و الله چادر پاکی چیر آیی نگهداری بودتا آیی گوشی معاذ الله، من به خدا پناه بروازشی که بشمه یه گناه و فحشای دعوت من تن بدهیم و تهدید به زندان کنگ بی در مقابلشی که اگر زنا مکن گو زلیخا و زنان زیبای عمرای مصر که همردیف زلیخا عزیز مصره دستگوهارا که آیا هم بود طرف دعوتی دیان از عشق دیوانه با بدون فرده گوشا که یوسف گمایی عمل انجام بده. فرمانی معاذ الله، حالا که زلیخا که قبلا در فرده دعوتی داده که دومی جلسه این که در جمع زنان مصر که دعوت بی یوسف علیه السلام به گناه جای زیبایی چنان بی اختیار کندی زنان مصر، اما یوسف علیه السلام عبای کنگوشی بم به خدا پناه برو. زلیخانو تهدید کن گوشی می زیبایی ترا ترغیب و تشویق نگو، من و تا برهنه تخت سرا واپین تو دراز گشه، ترا به طرف من متمایل نگو. اما حالا موقع تهدید یوسف، اگر منی قلب راضی نکنه، اگر منی جوشش گریزه یا خاموش نکنه، من چنان آشی به تو برای تو بپزون که به تعبیر امروزیان یک وجب نه چند وجب آیه روغن ببی، ترا من به زندان دور دیم، در سیاه چاله زندان دور دیم که راه در کپگا مزانه. یوسف گوشی ای خدا همه پیمی زندان زودتر بر من بیارتاشی که من با ای پیمی جنینا با ای اراده بد و کسیف گوشان آلوده ببون. رب سجن و احب و الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان به مراتب من پسندیده ترین چیزی. کسی که با زیبایی های پوشالی دنیا شیفته بی تو آلوده فساد بی و زر و زور برای هنچین گناه در یه جگه کار بندی و یوسف علیه السلام این مقام پاک دامنی تقابل کنه، تفاوت راه از زمین تا آسمانه. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. زندان ترجیحیدن چی که زیبا رویترین زنان در بغل به حرام بگیری تو چنانیان گوایان به عمل بد مرتکب ببی تو مبتلا ببی. کار کنگین چقدر درسها در همین یکی نقطه فقط موجوده آدگران به جاوبت. اما از این قصه ها خدای تعالی فرمانی که درس گیری؟ هرکس؟ نه، خیلی ها نه از این قصیان، بلکه از همه قصیانی مصادیق حموده که آن قصه رخ داتا همایی گندی بود. جمع پیامبر علیه السلام وقتی که چود گذر کنج قوم عاد و قوم سمود منازلا با گریه با سرعت چود ردوی به طرف و تی هدف جهاد رو به طرف رومی قوما، اما مرو چی تعدادی را به خاطر چی باستان شناسی تفری نمایش فرق ها بین دو تا نظریه دو تا تفکر. خدا تعالی فرمانی لعول الالباب، همه کس که دارای عقل دارای لب عقل دانش درک واقعی و فهم واقعی آیی چشان عبرت گیری. من از این آیت قرائتا هدف و انشیت که ما اگر واقعات بزرگان صدر اسلام پیامبر علیه السلام اهل بیت پیامبر علیه السلام، اصحاب پیامبر اگر مرور کنیم، اگر در مناسبت های سالگرد های ولادت و وفات بزرگان این مسائل از علما و دانشمندان برای ما بازگو کنه، با هدف باید پند پذیری ببین، درس گرفتن ببین، نه تنها چند شعاری دیگ مک مراسمی به جای عرق ببی. ما به معنی واقعی از آیانی جریان، از آیانی بحث ولادت، از آنی بحث شهادت، از آنی بحث زیستن و مردن، ما باید عبرت بگیریم، درس بگیریم، درس هایی که برای ما راهگشای زندگی ما ببن، چراغ های فروزانی در جلو راه ما در تمام ابعاد زندگی ما ببن. ازا رسول خدا علیه السلام و قرآن به عنوان اسوه حسنه معرفی کرد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در زندگی پیامبر در تمام ابعادی، پیغمبر وجود نازنین، حتی پیغمبر عبادت، پیغمبر عقیده، پیغمبر عمل، پیغمبر نندگ، پیغمبر برخواستن، پیغمبر خوردن، پیغمبر آشامیدن، پیغمبر لباس پوشیدن، پیغمبر صلح، پیغمبر جنگ، پیغمبر تمام زندگی ابعاد برای شما اسوه، الگو، بهترین، زیباترین نمونه. اما از این نمونه ها که استفاده کن؟ من کان یرجو الله و الیوم الاخر، کسی که آیی در زندگی ذکر الله کثیرا، با توجه بیشی که آیی امیدوار دیدار خدا، او دی زندگی دنیا زندگی مهملی نزان که نموت و نحیا، تفکر کافرانه گوشش ای دنیای دنیای اوزا مطابق حال طبیعی انسان مردم زندگی، این حالات متغیر با مردم میری دیگه، نه قیامتی، نه حشری، نه نشری، نه سؤالی، نه جوابی، ها این کفر اعتقاده. خدا فرمانی کسی که معتقد به قیامتی، معتقد بشین که در بار گاه خدا بر حساب زندگی ها یکی یکی پس بده، و برابرشی همیشه به یاد خدای ای پیمی، انسان از زندگانی سیرت طیبه پیامبر اسلام علیه السلام بهترین درس حاصل کرد، و پیامبر به این خاطر الگوی عملی و الگوی عینی در این عالم ناپایدار ره دیگه بوده، مبعوث کنه بوده به عنوان آخرین پیام آور خدا و امام پیامبران، تا مسلمین در تمام وقتی افکار و اعمال و اخلاق و رفتار پیغمبر وقتی پیشوا و نمونه زندگی قرار بده. همین پیما اگر ما 18 ذوالحجه که گوست سال کرد شهادت ذبیح اسلام سیدنا عثمان ذی‌النورین یاد آوره بی، بعد از آیه زندگانی بی آلائشا باید درس گیرین که حضرت عثمان در پیروی از پیامبر علیه السلام چگونه زندگی بود. کسی که وقتی شهید شدن، وقتی مردن، ترجیح دن بر ایشی که بر خاک شهر مدینه قطره خونی بر اثر مبارزه و دفاع از آیی روی چک ببی، گوشی من کشک ببو، من دستور ندهیم و اجازه ندهیم، کسانی که شعار دا دستور بده که ما اجازه بده به ما، لنکون انصار الله مرتین، ای عثمان یک بری ما پیغمبر نصرت کو، ما انصار لقب چه خدا گبتو حاصل کو، دومی بر اجازه ده تا تایی نصرت بکنین، و بار دیگر ما انصار خدا ببین، ما جهاد کنین با این باغیان فساق و فجار که بر مدینش حمله کده. فرمانی من در شهر رسول الله، در قدمگاه پیغمبر، جایی که مرقد مطهر امام پیغمبرانه، جایی که خاکی که برای قدم محمد مصطفی علیه السلام یربوتا قدم مبارک، من اجازه جنگ ندهم، و رو به منی سر فدا بوگا تمام ببین جریان. الله اکبر، الله اکبر. جان نثاریه ایثار و فداکاریه اعلی ترین نمونه ای که بالاتر ازش نمونه در جهان پیدا بود. خون مظلومانه که بر صفحات قرآن تا مروچی ثابته، تا مروچی در دنیا ثابته، در تاجیکستان همه قرآن ایده با خون حضرت عثمان رضی الله یا ازبکستان تقریبا. اگر از حضرت عمر رضی الله عنه شهادتا در اول محرم صحبت بی، ما باید درسهای سیرت سیدنا عمر فاروقا ورد بزنی چه بمیتنی. عشق پیامبر در قلب چنان موجزنه که هم وارد دعای که اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، خدایا من شهادت در راهوت نصیب کن، عشق شهادت در راه خدا در آی طلب موجزه و من قبر هم بشیوت نبی شهر دابن. بظاهر خیلی ناممکنه، مدینه دار الاسلام و دار الامن. ادا بظاهر امیدی نیکه کافر ایده بده مدینه جرات کن، کفری که هماوتی مقر را قیصر و قسرا آرو چیگین که به جای امریکای مروچی که چقدر آیه هیبت پوشالی مردمان مرعوب کده، آیه قدرت پوچ و توخانی مردمان به وحشت دوردار ده، آنی هیبت آروچی شاد بالاتر از مروچی وضعیت آیا که عمر فاروق نام اشکنا، آنی بدن درهی لرزی مثل بید لرزا که دی جرات کنم با بودن فاروق اعظم در رأس خلافت اسلامی حکومت اسلامی بر مدینه حرکت حمله بکنه. اما حضرت عمر که باید در مدینه بمانی در جنگ با رستم مشوره کن با صحابه که من شخصا شرکت کنو صلاح گندی من آماده ایم، حضرت علی مرتضی اولی کسی مخالفت کن، آیه پدر خانم مخالفت کن، فرمانی که عمر تو اسلام آسیا سنگ نه بلکه ای آسیا سنگ اسلام همه میخ و محور و قطبیه که تو آئی دور وقت چرخی نگه اسلاما، اسلام آسیا سنگ تی محور سرا گردش کنگه، اگر یه میخ از بین برو یه آسیا سنگ گردش اسلام باز ایستی بلا فاصل متوقف بی اسلام نابود بی، تو نباید بروه. اگر تو فیروز ببه بروه فبها، اما اگر تو شکست بره گر اسلام کلن نابود. یہ خطبہ در نهج البلاغه موجود ہے، حضرت علی یہ کلام یہ مشورہ فرمانی تو مدینہ بنن وطا محور و قطب مرکز اسلام قرار بده و استدر الرحا و آسیا سنگ اسلام دوروت بچرخین، نیروی کمکی رهبده نیاز بی مسلمانان با سرفرستی فرد خبری رهبده فرمانده خبری رهبده که سعد بن ابی وقاص انتخاب کنه رضی الله تعالی عنه. و اگر مسلمانان شکست برن به امید ایشی که مرکزی دارن در مدینه پیش تو برگردن، چرا تو نیروی کمکی برن راه ده. یه وضعیت مدینه امن و امانه، ادا کجا جنگ پیشیه؟ اما عمر همه دادشته اینجا خدای گره شهادت لوتی. اگر بیرون مدینه برو در ایران و روم شهید ببی آروچی نه هواپیما هن نه ماشین سری رفتار که جنازه حضرت عمر با آرزوی دوم آیه پورا کنگ بی شهر مدینه دفن کنگ بی. اما خدا هر دو آرزوی در همه زمان جمع کن برای حضرت عمر. عمر دعا مستجاب بی، خدا هم شهادت چطور روتو هم تی نبی قبر شهر خاک و قبر چطور تقاضا کرو من قبر دیگه جایی مگم قبول بود دعا نو. شهادت در محراب نماز در مسجد رسول خدا علیه السلام در نماز فجر در مسجد، بهترین جا خانه خدا مسجد النبی علیه السلام، و قبر در آغوش بغل رسول خدا صلی الله علیه وسلم زیر قبه خضراء. نعره تکبیر، الله اکبر، اقل درس و عبرتی که ما از فاروق اعظم سالگرد شهادت باید بگیریم، شوق و عشق با شهادت، عشق با رسول خدا و شهر پیامبر علیه السلام، و توجه به عدالت فردی و اجتماعی که به عنوان الگو تا مروش اگر در میدان حکومت مثالی برای عدالت فیش کنگوی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مثال عینی دورا هر کس در دنیا آیا مثال جان. بعد ما این عبرتا بگیریم، این درس عدالت حاصل کنیم، چه ظلم و دوری اختیار کنیم. وقتی که محرم دهه اولیه تاسوعان عاشورا برای ما شهادت دردمندانه و شهادتی دلخراش که به صورت خیلی سخت برای انسانی فاجعه در کربلا برای خاندان رسول خدا علیه السلام، برای ریحان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، در واقع فرزند رسول خدا علیه السلام و آیه یاران و فرزندان پیشیه، با وضعیت بسیار دردناک برای هر مسلمان ها. ما باید اما فلسفه شهادتی که اقبال لاهوری در تحت عنوان سر و رمز حادثه کربلا و تی دیوان تا اشاره کم توجه کنه که حضرت حسین چرا شهید، حضرت حسین چرا شهر امن حرم خدا مکه معظمه در روزهایی که جهان اسلام از هر جا به مکه برای ادای حج رفتن، حضرت عثمان، حضرت حسین رضی الله عنه همه ایام تا که مردم به مکه وارد من برای حج شده حرکت کن به طرف کوفه رو، چرا تا در برابر مظالم یزیدی، بیعدالتی ها و نابرابری ها و فسق و فجور ها در حکومت یزید مبارزه و مقابله بکن، ولو اینکه این مبارزه تا بظاهر حضرت حسین شکست و شهید کنید، با فجیع ترین کیفیت در جلو زنان حرم بودی به شهادت رسیدگی با فرزند و خردسال، با فرزندان و یاران، تشنه لب از این جهان جام شهادت، شربت شهادت شیرین تر از آب دنیا نوش جان فرمایی. چرا مدعایش سلطنت بودی اگر خود نگردی با چنین سامان سفر؟ تیغ لا چون از میان بیرون کشید بر رغ ارباب باطل، بر رغ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، لا اله الا الله مفهوم حضرت حسین عباوتی خون نوشت و محقق فرمایی. ما باید با همه هدف پیام عاشورایا باید وقتی ذهنان اتها نقش ببندی که پیام حضرت حسین در قیام عاشورا تحقق عدالت اجتماعی، ظلم زدائی، نابری، برابری محکنه، ایجاد مساوات و برابری و برادری اسلامی در حکومت داری، امر معروف، نهی از منکر، و مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی فردی و اجتماعی و منکرات امر معروف و نهی از منکر، این پیام عاشورای سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه. ایجاد محیط امن و امان پیام عاشورای. ایجاد وحدت امت اسلام پیام عاشورای. لذا اگر با این دیدگاه ما صدر اسلام تاریخا و تی بزرگانی و تی نبی پاک آیه خاندان و اهل بیت و اصحاب با این دیدگاه مرور بکنی، مصداق ای آیه کریمه بی لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یده و تفصیل کل شیء و هدى و رحمة لقوم. وقتی ای الگو پذیری برای ما هدایت، برای ما چراغ فروزان راه مایی در تمام زمین ها و رحمت الهی به طرف ما متوجه. اگر نه صرفا به عنوان یک حرکت و یک قیام و یک جنگ و یک درگیری و یک واقع و قصه و سرگرمی بیان کنیم، تمام نتیجه های صفر. در این زمینه بالاترین و بهترین الگو پیامبر خدا علیه السلام. این تمام الگوها نمونه ها از چراغ و آفتاب هدایت پیامبر علیه السلام به عنوان مشعلها و ستاره های الگو پذیری کتا که یه پیمیه درسته. جای تأسفی این که مروچی از غرب و اروپا و دانمارک و جهان کفر گذشته، فاجعه به داخل ما محیط و جامعه ما یادرسته. در آموزش و پرورش کشور به عنوان فرهنگیان و آزمون فرهنگیان ضمن خدمت سؤالات مطرح کنک بی که استغفر الله استغفر الله اعوذ بالله لا اله الا الله محمد رسول الله. و وزیر محترم جمهوری اسلامیه با یک عذر خواهی لوتی مسئله تمام بکن. گذشته نه چندان دور خیت آقای سعید امامی مدت ها به عنوان یک عضو و رکن مهم جمهوری اسلامی و فرد مأمون و امین نظام تلقی بود که وقتی که آیه کارنامه سیاه رو بود و خودکشی که در زندان اوین بر منبر و محراب تریبون ها صدای ایمه جمعه بلند بودن که واقعا چی بهدی ما زانی که نو انگا در قالب انسانهای خوب انسانهای تصفیه و تزکیه ناشدهی هستن که جهی آرگ نبود تگن کم کم آ خود نمایی کنگن. و هنوز بعد از گذشت 28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ما گندگین که حرکاتی مثل حرکات ماسونرهای یهودی و اسرائیلی و انگلیسی که حتی احیانا در می کشور در دیرباز قبل از پیروزی انقلاب در لوژهای انگلیسی در قالب روحانیت حتی احیانا وقتش نمایان کو برای انگلیس و یهود شکار کو زانی که چی ساحتا میں تشکیلات انگا آپن کے واقعیت تزکیہ و صاف بازسازی و صاف و تصفیہ نبود دگا ہنوز احتیاج به تصفیہ ہے. و من بسهم وقت اکلمات بازگو کنگی، نه که آنی بازگو کنگ هم شاد کفره و ایمان مومن تحمل نکا، یه پیمی سوالات مسخره آمیز در شان پیامبر علیه السلام برای فرهنگیان مطرح کنگ و شان به عنوان سوالات آزمون قرار دهگ و در این حال العیاذ بالله تمسخر به شان و مقام شامخ امام پیامبران علیه السلام. من متقاضی مجازات، اشد مجازات افراد خبیثیون که این سوال های متر راه بودگان و به عذر خواهی وزیر محترم آموزش پرورش نباید اکتفا کنگ. همه محکومیتی که حضرت امام برای سلمان رشدی پلید اعلان فرمایین، هیچ تردید نیست که برای طراحان این سوال همه حکم باید صادر کنه. الله تعالی ما را همیشه احساسات و غیرت خالص و مخلصان دینی عطا بفرمانی. در هفته گذشته دانشگاه تهران، من که جمعه خدمت شما نهدون، به مناسبت یک همایشی در مورد شان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، فلسفه، حکمت و باز اندیشی سنت نبوی صلی الله علیه وسلم که با همت مؤسسه و انجمن فلسفه و حکمت تهران و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و انجمن دانشجویی دانشگاه تهران برگزار کنگ بودگه، من سه روب پیرامون سنت پیامبر اسلام در آیات و روایات صحبت داشت بوده و من وش که تاریخ وقتی که این حرکت تقریبا یک سال قبل از گستاخان دانمارکی آغاز بود، در جهان اسلام جلسات و کنفرانس ها و همایش های تشکیل بود و از این همایش هم من تجلیل کرد و تقدیر و تشکر کرد از این عزیزان دانشگاهی و گوشتون که من پارسال همزمان با برگزاری کنفرانس نصرت نبی علیه السلام در دوحه قطر وقتی که رفتم، تمام ماشین ها بلا استثناء هر نوع ماشین پشتا من دیگه برچسب های جدا به زبان عربی فدا ان لک رسول یا رسول الله، ما تمام جوانانی ماشینانی پشتا کماشانی ماشینانی پشتا ای برچسب چاب بوتا جدا که ما و می پدران و مادران فدای تو بادا ای رسول خدا صلی الله علیه وسلم. کاش در هنچین مقتی می جامعه تا هم ماشینانی پشتا هنچین برچسب جنگ ببی و وطی قربان کنگ، وطی فدا کنگ، وطی جانانی نصار کنگ به نام نامی رسول خدا علیه السلام در حد ابراز احساسات ما چوت نشان بدهی. در هفته گذشته و تازه این روچا ما تقریبا بیشترین حصه هفته شاهد حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و نماینده مردم ای استان در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه محترم زاهدان و نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای سلیمانی تندری، سه تا شهرستان مجاور نیکشهر و کنارک و چابهار و در این سه چهار روزی که این بزرگوار در این منطقه حضور داشت، در شورای اداری کنارک و چابهار و نیکشهر و در سمینار ائمه جمعه و جماعات و مدرسین حوزه های اهل سنت سخنرانی های داشتی که واقعا اگر ما گوش شنوا داشته بین که الحمدلله خیلی ها گوش شنوا دارند، نمونه های بسیار ارزشمندی تند این واجه بیان و فرمایشات برای مسئولین، برای مردم، برای علما و عمل کرده شخص ای بزرگوار و عملی در مقام عمل و گفتار واقعا نمونه یک عالم واقعی، یک روحانی واقعی برای مردم، برای روحانیون در ایجاد وحدت و اخوت، برادری و برابری و مساوات در جامعه اسلامی با وتی گفتار و کردار انتقی واجه که امیدواریم خداوند متعال ای عزیز صاحبا مستدام بکا که در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری بیشتر بتواند از این نمونه و این گونه این گفتار و عمل کرده بتواند برای مردم این استان همیشه فیض برسینید و خدا تعالی جزای خیری بده. و جای بسی تأسف این که ما بعد از مدتها چشیدن لذت امن، امان، امنیت در این شهرستان در هفته گذشته به تعبیر عموم شاهد یک صحنه بسیار فجیعی که به وسیله اشرار و انسانهای ظالم و ستمکار در محدوده های شهرستان به وجود یارک بود که در نتیجه تعدادی از عزیزان نیروی انتظامی به شهادت رسیدند بود و با این عمل و این حرکات ما شما خوب زانین که امنیت جامعه خدشدار بید، نه تنها امنیت که چهره خوب مردم ای شهرستان و مردم ای استان و دیدگاه های ارزشمند مردم با ارزش ای منطقه خدشدار بند و تبعات بسیار ناگوار و خطرناکی ای بمی حرکات ناجوان مردانه و غیر انسانی برای مردم جامعه ما به دنبال دارند که امیدواریم خداوند متعال ای پیمی افراد شروع را به کیفر کردار وتی برسینی و می جامعه با امن و امان و امنیت چه هر پیمی گزنده الله تعالی حفاظت بگه و از تبعات این گناه و اینچنین کارهای نامشروع و ایجاد ناامنی ها و کارهای زشت و ناروا خداوند متعال حفاظت بفرمایی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

فريضة الجمعة فرض الله تعالى فرض وصل وقت متوجه إلى جلد القدس. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عذاب جهنم وسوء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء. اللهم إنا نجلك في نحور الأعداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم من أرادنا بالسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة السوء عليه يا رب العالمين. فرور دقار ما انسجام وحدته اتفاق رزفزون بفرموين نعمة أمنية وحدته برائي ما مستمر ومستدام قرار بده. اي خدا هرب مينا أمنيه فساده فتنه ومنكراته مهلقات ازم جامعه ریشکن بفرمائیں. خدایا میں مهمات دین و دنیا کفایت بفرمائیں. اے خدا میں اموات و مردگانا بخصوص میں حقدار و پدران و مادرانا مورد مغفرت قرار بده. اے خدا مارا میں متعلقین و احباب و دینی احباب و دوستانا و در امور دین با ما همکار و همگامانا هم فکرانا و میں محبانا صحت و سلامت و عافیت عمر طولانی مرحمت بفرمائیں و مارا اعمال صالحه توفیق عطا بفرمائیں. حرمین الشریفین زیارت مارا بارها بار نصیب بفرمائیں. فروردگارا دشمنان اسلام و مسلمین کی قابل ہدایت نہ آن اثر نگون و نابود بفرمائیں. اے خدا میں مسئولین خدمت گزار واقعیہ برائے مسلمانان و نظام اے اللہ توفیق روزافزون عطا بفرمائیں. آکسانی کے در زیر نقاب مسئول و خدمت گزاری در واقع تیشہ و ریش اسلام جنگر اندایا اے خدا اگر قابل ہدایت نہ آن ہم سر نگون و نابود بفرمائیں. اے خدا مسلمانان در تمام دنیا و رہبری جامعہ اے اللہ توفیق تحقق بخشیدن اهداف والائے قرآن و سنت روز افزون عطا بفرمائیں. اے خدا دشمنان دینی کے قابل ہدایت نہ آن ریشکن بفرمائیں. تمام زیغ و الحاد کجروی افکار سمو آچم جامعہ اے اللہ ریشکن و برطرف بفرمائیں. تمام مکاتب و مذاہب باطل یا اے اللہ آنی افرادی قابل ہدایت ہدایت شبید قابل ہدایت نہ آنا نابود کرو آنی شر رب آنی جندہ برگردین. میں پیران و جوان و جنین و مردین و فرزندانا چانی شر را چانی ضلالت و گمراہی و کجرویہ در امان بدار. اے خدا بیکار و کسبانا قاسبی حلال عطا بفرمائیں. اے خدا نظام مالی و اقتصادی حلالی دری جامعہ حاکم بفرمائیں. اے خدا تمام مشکلاتا میں برطرف بفرمائیں. میں بیماریانا بصحت و تندرستی مبدل بفرمائیں. تمام بیمارانی کے برآن دعائے تقاضائے دعائے شفا کرنا گوتان شفاء کامل عطا بفرمائیں. اے خدا تمام اماتی کے تقاضائے مغفرت بران کرنا گوتان مغفرت بفرمائیں. اے اللہ برائے عزیزیہ بنام اسحاق مروچی قرار آئی در زیر جراحی و عمل قلب قرار بگیری، تقاضای دعای موفقیت و شفا کنه بتا اے خدا. ای عزیزا و تمام بیمارانا لباس عافیت بپوشائیں اے خدا، تمام امواتا مورد مغفرت قرار بده. میں عاقبتا در تمام امور بخیر بفرمائیں. مقروض و امدارانا جزیر بار قرضا اے خدا نجات و آزادی عطا بفرمائیں. بی اولادانا اولاد صالح عطا بکا، میں فرزندانا صالحین فرزند قرار بده. میں تمام حاجات و ارزوانا جائز و مشروعین یہ جمع مردمانی برادر و خواهرانی برآورده بفرمائیں. و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبه اجمعین. آمین.